سوره کاف درس نمبر 1. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا ان الذين امنوا يقينا كسان چی ایمان راوړی دی وعمل الصالحات او ملکړی دی نیک ان لا نضيع اجر من احسن عملا منګا نزای کو اجر د هغه چا چې ښکلی عملی کړی وي. څنګه چې د دې نه مخکې د آخرت یره او دارنګي د هغه چا دپاره عذاب او سزا ذکر شوه کوم خلک چې د الله تبارک وتعالی د دین نه د حق مسلې نه د قرآن نه مخ اړی نو دا غی د پاره یرا او تخویب ذکر شو. دلته د اغه چا د پاره بشارت ذکر کیږي چې ایمان راوړ دی او عمل صالح کړی دی. نو دا غی د پاره الله تبارک وتعالى وی چې کم خسته اجر کم خسته عمل دی کړی دی. خسته عمل اغه ته ویلی شي چې د قران او د سنت مطابق وکړي شي. نو د دې د پاره په اجر کې څه قسم له کمی نشي. الله تبارک وتعالى به له پوره پوره اجرونه ورکي او د دې سره سره ورته خوش خبري اوري. اولئک لهم جنات عدن دا کسان چې دي دیلرا جنتونه دي باغچی دي. عدن همیشه تجري من تحتهم الانهار چې روانې به وي د لاندې دینه ولی يحلون فيها كالدار بكريشي پديكي من آساوراد باوغانونا من ذهبنا دسرو زرونا ويلبسونا او غندي باسيابا خدرن كپريشني من سندسن دنرو ريخمونا واستبرك او دغطو ريخمونا متكئين فيها تكياغاني بي لغولوي تكياغاني بي وهلوي پديكي على الارائك پپالنګونو ماندې نعمت ثواب سخيست بدلدا وحسنت مرتفقا سخيست منزل دي او خيست دي دا منزل. څنګه چې د مؤمنانو او د عمل کوونکو د نیکانو خلقو الله تبارک وتعالى اوپر مایل چې اجر به ضایع نشي ثواب به ضایع نشي. د دې لپاره جنتونه دي د همیشګیرای جنات عدن دانا چې د کویت ته کامې غونی به یری چیرې څوک په میته بهر وباسي نه دا یره ونی همیشه همیشه د پاره به الله تبارک وتعالى د هغه خوشالۍ نصیب کی. خو بشرط دی چې ایمان دې راوړو او د ایمان سره دې نیک عمل صالح عمل کړو. او ایمان صرف د خلی سره تعلق نه ساتي بلکې ایمان دې ته ویل شي چې کله تا د الله تبارک وتعالى ذات دا اومنه چې الله تبارک وتعالى وحده لا شریک ته نو دا غ سره به څوک نه صدر کوي په اس عمل کې په بندګۍ کې په دعا وختلو کې دا غ د پاره نظر نیاز ورکولو کې دا غوندې عالم بالغیب بل څوک دا غوندې ضرر نه بچ کوون کې دا غوندې دا غوندې پیدا ور کوون کې دا غوندې پناه ور کوون کې دا اغه ذات غوندې تندرستی ور کوون کې دا اغه ذات غوندې مرز لري کوون کې دا اغه ذات غوندې بچي ور کوون کې دا اغه ذات غوندې عزت او ذلت ور کوون کې دا غزاد غوندې عالم بالغیب غنون کې بغیر د الله تبارک وتعالى نه چې بل څوک انه منلی شي چې دا غسره دا غ په صفاتو کې دا غ په کمالاتو کې دا غ په کبریاتو کې دا غ په لویوالي کې دا غ په عظمت کې هیڅ څوک شامل نه کړی شي. ټول مخلوقات هغه ته محتاج دي الله به نیاز دي الله الصمد الله به نیاز دي داغه غونی ذات ادا هغه نصیبات بل چا کېدی نشي کاغه پرشتي ولی ندی کاغه انبیا ولی ندی کاغه اولیاء کرام ولی ندی کاغه جنات ولی ندی کاغه انسانان ولی ندی کاغه نور مخلوقات چې سده زمکا اسمانونو کې لکه نور ته خلق د الٰه نسبت کوي سیندونو غرونو ته خلق د الٰه نسبت کوي دا ټول د الله تبارک وتعالى خادمان اغلګول دي چې په کم کم کار باندې غي الله تبارک وتعالى لګول دي اغي هغه خپل ډیوټي کوي برابر نور ته ویل دي چې تب په دې طریقه باندې چلےږي او په دې وخت پر اخیږي په دې وخت په کوزيږي په دې وخت په پلان کې ملک باندې ترناکیږي په دې وخت کې په پلان کې مخ باندې په پلان کې ملک باندې ډوبېږي اغه نظام چې د کروڑونو کالو د اربونو کالو چې هر څو روشو را روان دی یو سیکنډ یو د سیکنډ چار سو ایسه کې دا یو معمولی غونی سا د الله د حکم مطابق هغه چلیږي او دا غینه حرکت بل طرف ته بل طرف ته نشي کولی دا غرنګ د سپوږمۍ حساب کتاب ته وګوره کلونه تیریږي او سپوږمۍ په هغه حساب کتاب باندې غټیږي او وړه کیږي دا ټول د الله تبارک وتعالى مخلوق دی نو زمنګ خلق سو کړو په مخلوق کې چې کم دی الوهیت ولټاو مخلوق کې الوهیت تکم ځای نه دی الوهیت خو صرف دی او د الله تبارک وتعالى د ذات ته پاره دی د بل چا د پاره نشي کېدی هر څومره غټ مخلوق شي ټول الله تبارک وتعالى ته محتاج دی نو د دې وجه نه ایمان دې ته ویلی شي چې ایمان دې داسي او عمل صالح د الله کتاب را لېږلې دی د الله کتاب د الحمد نوالی تر د ناسه پورې په دې کې چې څومره احکام دي دا مضبوط کتاب دی دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی په دې مونږ ایمان راوړلې او دې باندې به مونږ نجات مومو چې دې کې نجات وګلټای نبی علیہ السلام راغلې دی نبی علیہ السلام مونږه په تک سپین دین باندې پریږو دا هغه په طریقو کې چې ته نجات ولټای دې ته ایمان ویل شي دې ته عمل صالح ویل شي چې دا درکی الله تبارک وتعالى وایي ته چې کوم عمل کوي د قران او د سنت مطابق دا خسته عمل لې تب دې خپل عمل نه محروم نه شي او خوشخبری در تواورولا دا سي جنتونه به چې پاره کې بچ کم دې نو همیشګيري او د لاندې به ولي بيږي مسله دې بیانولا کله چې ستا د توحید مسله په مخالفینو باندې به بدله کېدا څوک به راتلل کپڑے به د نشلولې څوک به راتلو غړای به د نو باسلا څوک پر راتلو د جمعات نه په دیکو وباسلې څوک پر راتلو کور ته به د لور ور ور واچاو څوک پر راتلو د کور او د کلی نه به شړلې الله تبارک وتعالى وای چې دا مسله د کول او په دې بدل کېدا دا کارونه کول زبدل د دنیا کورونه بسی د دنیا غړای غانې بسی د دنیا جامې بسی د دنیا خایز بسی زبتاله داسې خایز درکم چې همیشه همیشه په پا بالا خانو کې په بنگلو کې او په هغه خستو باغچو کې چې د مخې ته به سلور نهرونه بهیږي لکه څنګه چې سورت المحمد کې وراشي ان شاء الله الله تبارک وتعالى وایي د دغه غړای په ځای بدل باوګان د سرو زرو او دارنګي بیا رستو هل آتا علی الانسان سورت الدهر کې راځي چې د سپینو زرو کله د سپینو زرو کله د سرو زرو باوګان بدتا په دنیا کې خسرت بنگړی بد لګي الله تبارک وتعالى به تا کالی دار کی په جنت کې زکه چې په دنیا کې په نرماندې دوه سیزونه حرام دي یو سر زر او یو ریخم الله تبارک وتعالى وی داستا اوس دوپاره په جنت کې سر زر الله پاک وی باوگان به تا واچول شي هغه بالا خانه او غټي غټي ماڼۍ بستای هغه باغچه بستای د دې وجه نه بعض خلکو چیغی کارونه کی په دنیا کې نو داغي متعلق هغه شاعر وی باو مې او په لاس مې نکړه وست بادشاہ دربار لزم تشمړوندونه الله عمر را کړو او ماته پیدا وانه غستی دا او چې پیدا مې ته وانه غستی دا وست الله حضور ته بغیر د بغیر د ستوخي وړلونه او بغیر د سو نیک عمل وړلونه او بغیر د ایمان وړلونه زه اوس محروم یم زه اوس سو کوم الله خو وخرا کړو خود وخت نه پیدا وانه غستا نه دا خلق چې کوم داغي د پاره دا صفاتونه بیان شو دا هغه شان خلق نه دي چې الله ولا وخت ور کړو او پیدا یې وانه غستې دا دی به دا کوشش کو چې را موږ به د الله کتاب ته کله به وخت راځي چې موږ د الله کتاب ته کینو زده کو یرا کله به وخت راځي چې موږ د الله تبارک وتعالى د منادي आवाज واورو حي على الصلاه حي على الفلاح او موږ جمعات طرف ته روان شو کله وخت راشي چې د جهاد او د الله د دین د پاره आवाज وشي او موږ په هغه کې د مال او د جان قرباني ورکو دغه رنګ نور کله چې ضرورت راشي د گاونډي د ملګری د خپل د دوست د مسلمان دا غاجتونه پوره کولو ته د تیار ولاړی چې زده د سره امداد وکم زده د سره خو کم نو د دنیا کې د ژوند نه پیدا غستی دا خلق الله تبارک وتعالى بولدا سي خسته خسته زينه ورکی او دارنګي متقين فيها على الارائک تکیا غانب ویوالی وی پدې کې په پالنګونو ماندې یو بل ته مخامخ ناشتي غپی شپی او خبرې وی د دنیا غو تکلیفونه به ختم شي الله تبارک وتعالى بولله د خوشاله هغه مکور کی نه به غمی نه به دردی نه به مرزی نه به مرګی او نه به پدمانې سه نور سه تکلیفونه پریشانې نه به ګرمي نه به سړزی نه به کم نه نه دتتا د بدن د طرف نه سه تکلیفي الله تبارک وتعالى وی همیشه همیشه به خوشاله نو چې کله دا خوشاله نصیب شي الله په اخیری سر وی نعمه الثواب سخسته بدل دا وحسنت مرتفقا او خسته دا منزل الله تبارک وتعالى مخکې د هغه خلکو مبارکي ویلیو چې کوم خلکو د الله د کتاب نه مخ اړولیو د الله د دین او د حق مسلې نه مخ اړولیو او خلاف د الله د دین کړو دا غي د پاره ویلیو بئس الشراب بدی سکل وساءت مرتفقا او بد دا منزل او د نیکانو د پاره نعم الثواب سخست بدل لا وحسنت مرتفقا او سخست منزل الله بدل داس منزل زمون دی الله تبارک وتعالى په قران او سنت استقامت او پوها از دکړه او د دې د پاره رزش په کوششونه نصیب کی چې الله تبارک وتعالى د دې نعمتونو منګه الله په خپل رحم او پزل سره منګه داغه په پزل سره منګه د دې مستحق ګرځو وضرب لهم مثلا بیان کا دی ته مثال رجلین د دوه تنو سړو جعلنا چې ګرځولیو منګه له احدهما یو د دې دواړو نه جنتین دو باغونا من اعناب دو انګورنا وحففناهما بنخل او غیر چا پیر د دینا هغه کجوري وجعلنا بينهما زرعا او پټکړو دی لرا په کجورو باندې وجعلنا بينهما زرعا او ګرځولیو منګه په منځ د دې کې فصل لرا د دې زنه اوس دوه واکې ذکر شوي په نپی د علم غیب دوه واکې رستو روان دي او دلته اوس منګه ویلو چې په دې صورت کې درې خبرې د سپکاوی د دنیا ذکر کیږي نو د دې زنه هغه درې خبرې شروع کوي یو خبره دلته کوي وضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لاهدهما جنتين من اعناب د دنیا د سپکاوی او داغي درې وجه ذکر کوي د دنیا د سپکاوی د پاره یو دلته ذکر کوي چې الدنیا تؤخذ منك كما اخذت من اصحاب الجنه لك څنګه چې دا هغه دغه والنه باغچه واغستې شوې او دا رنګي هغه باغچه ته واغستې شو دا رنګي ها بتانا د دنیا واغستې شي دا رنګي ته به د دنیا نه زی او دوی مو وجا دنیا وقتها قليل د دنیا وخت دې دا ډېر لګ دی نو دا دوی مو د دنیا د سپکاوی وجه بیانې او درې ما دنیا تكون ابال عليك دا دنیا په پتا باندې وبال شي دا درې وجه دلته ذکر کیږي نو اوس دا اړمبای خبره ذکر کیږي چې وګوره څنګه دا باغ والنه باغ واغستې شو دا رنگ بتانه دا دنیا واغستې شي نو دا هغه سړي بیان ذکر کوي چې الله تبارک وتعالى د دوه کسانو ذکر کوي چې پاره کې او کس له الله تبارک وتعالى داسې باغ چې ورکړي وي چې پاغي کې انګورو او غیر چا پیر داغي باغ چینا په او غیر چا پیر په پلو باندې هغه ونی د کجورو لاړې او په منس منس کې الله تبارک وتعالى ول زید میو زید فصل زید کروندې ګرځولې او کل تل جنتین دا دوال باغونه اتت اوکلها چې ورکولې به او خوراک د دې لره میوې د دې لره ولم تظلم منه شیئا او کمې به نه کو د دې نظر بر وفجرنا خلالهما نهرا او به ولې منګه په منځ د دې کې ولې داغې باغچه حالت ذکر کوي چې دا باغچه څنګه وا نو الله تبارک وتعالى وایي دغه دوال باغچه چې وي همیشه به میوې ورکولې او چرې کمې نه کو ولم تظلم دلته ظلم په معنی د کمی راغلی دی او ظلم په معنی د شرک هم راغلی دی لکه څنګه چې لقمان حکیم خپل زوی ته وایي ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک چې دی دا د ټولو نه غټ ظلم دی د ټولو نه غټ زیاتې هغه شرک دی دلته ظلم دی ځای کې په معنی د کمی راغلی دی لم تظلم منه شیئا او کمې نه کو د دې نظر بر دا نه چې کنه باغ ظلم کو باغ خو ظلم نه کوي نه دلته ظلم معنا په کمی دی باغ به میوې ورکولې خو کمې به نه کو همیشه د پاره بای پورو پورو میوې ورکولې او د هغه د وجه الله تبارک وتعالى د دې ذکر کوي چې د دې خوراک په دې ته همیشه د پاره خپل میلاوېدو چې هغه وبخور دی او په منځ د دې کې مونږ ولې بيولې یو فجرنا خلالهما او بيولې مونږ په منځ د دې کې نهرا انهر لرا ولې لرا وکانه له ثمر او دې باغ لرا میوي فقال لصاحبه نوې دې سړی دې خپل ملګری ته د دویم کستا وهو يحابره او د خبرې کولې د سره دارنګي په خبرو کې ځان غټوم په دمانه غنو انا اکثر من کا ز زیات انسانا مالن په مال کې وعز نفرا او عزت مندې په ډل باندې دا سړی چې د چا د باغچه وا نو د ځان ها د ملګری سره خبرې کولې او په خبرو خبرو کې د دې خبرې اظهار وکاو چې د تکبر او دارنګي په هغه باندې ځان د اوچت غنل نه ای کار اغستو او دای ورته وی چې زستانه په عزت کیوم زیاتې ما زستانه په نپرای کیوم زیاتې ما په ډل کیوم زیاتې مال دولت می هم ډیر دی او په دغه ټیم کې چې دی د باغچې ته داخليږي نو وی ودخل جنته او داخل شدی د خپل باغ ته او هو ظالم لنفسه او دی ظلم کون کو په خپل ځان باندې قال نو وی ویل ما اظن ذګمان نکوما ان تبید هذه ابدا چه تباب شی دا امیشا یعنی مقصد دا چه دا دنیا جوان دا خلق دی خو دا دنیا سر دا مینی و محبت تا وجه نا چه صرف او صرف دنیا اصرا کرده و نو دا دنیا دا اصرا کولو دا وجه نا ام دا خبر کئی چه دیمانی با چری تبایی نرازی و دا با امیشا امیشا زبا دلتا حسیگ ما او دا زما د پاره هغه جنت ته کم جنت چې کم دی دا خوشاله او دا رنگی د انسان د پاره دا خوشاله سبب ګرځي دا زما د خوشاله د پاره هغه ځای دی و ما اظن الساعه او زګمان نکوم په قیامت باندې قائمت اند قائمې دیو دو ولا اردت کجری جواب شم الی ربی خپل رب ته لأجدن خيرا منها منقلبا وبمم غرد دينا زيد اوريدو یو دا چې د دنیا سیس چا پانی دی هغه ته د همیشګری نسبت کو چې چرې بد ته باندې شي دویم دا چې د قیامت نه انکار وکړي دی سړی چې قیامت قائمې دواله دا څنګه چې موږ بخاوري شو او کو پر اس کو موږ مړ شو او موږ خاوري شو او د خاورې کېدو نه پس لا دا بیا په کې چا ویلي چې بیا به راجوندی کېږو بیا جوندین په کې چا راوستې دی او کو پرس کو دا خبره خو زه منم نه خو کو وی منم اومه نو څنګه چې دنیا کې مالا خوشحالی دی دغه رنګې به هلته هم زما د پاره خوشحالی ځکه که چرې زه الله ته خوښ نه وې نو ماله به د دنیا دا خوشحالی سره راکولې بعض انسان د دنیا مال او دولت او د دنیا راحت ته دا نسبت کوي چې زه د الله تبارک وتعالی خوښیم. د الله تبارک وتعالی کافر له هم ورکوي، مسلمان له هم ورکوي، چې چاله مال ورکړي دا دې خبرې ثبوت نه دی چې کنه دا د الله تبارک وتعالی د سره مینه ده زیاته د نور خلکو نه او دې خوښ دی. نه دا امتحان دی چې چاله زیات ورکړي چاله کم ورکړي. د دنیا نظام دی چې الله تبارک وتعالی په دې طریقه باندې چلی ګوري چې زیاتې درکړې دی چې ته په دې کې د الله تبارک وتعالی د شکر استو نه کار اخلي او که بغاوت اختیار آئے او عجز چې عجز دی نو هغه په عجزۍ کې صبر کوونکی دی او کنه د الله تبارک وتعالی نه شکایت کوونکی دی. نو په هر حالت کې د انسان دپاره امتحانات دي. نو د دې وجې نه دغه انسان چې دې کله د دنیا ژوند ته د همیشګرۍ نسبت او د قیامت ته د دروغو نسبت او دا رنګې بیا ورسره دا خبره کوي چې څنګه دنیا کې زه محوریز یم دغه رنګې به زه په پاس ولی شم او دوباره ماله ژوند راکړی شو هلته به هم دغسې زه خوشحاله او د خوشحالۍ ژوند تیروم. نو اوس د ملګري د طرف نه ورته جواب کیږي قال له صاحبه وې د تا ملګري د ده وهو يحاور اغه خبرې کولې د ده سره اکفرت بالذي اتا کفر کو انکار کو پاغه ذات باندې خلق کچ پیدا کړي د تعالی را من تراب اند خورنا ثم من نطفه بیا د ساسکینا ثم سواک رجلا بیا برابر کړي تعالی را سړی. کله چې دې سړی د دنه دا خبره واورې دی نو بل طرف ته دا نیک سړی ورته سوی دی ورته خبره کوي چې آیا ته چې قیامت نه منی او ته چې دوباره ژوند نه منی او ته دا وای چې څنګه دلته ماته خوشحالی او پراهی ده دا رنګې به هلته هم ماته خوشحالی او پراهی او زه خدا اخیرت اړو منم نه نو تا په الله تبارک وتعالی باندې کفر وکړو تا ته پته نشته چې ته آدم علیه السلام د خاور نه پیدا کو په خاور کې الله تبارک وتعالی وګوره څنګه دا اډوکي دا غوښه دا وینې دا رګونه او دا سا او دا حواس چې هغه سترګې دي هغه غوږونه دي هغه پوزه ده هغه خوله ده هغه په دننه نظام دی لاسو باندې نیول دي په خپو باندې ګرځېدل دي دا ټول نظام الله تبارک وتعالی د خاور کې داسې طاقت په خپل حکم واچو چې د هغه حکم په هغې کې وچلیدو انسان ته جوړ شو. بیا هغه انسان چې د ځمکې نه خوراک وکړو مختلف قسم خوراکونو نه الله تبارک وتعالی د ده په ملا کې او د مور په سینه کې هغه منی پیدا کړه او هغه منی چې کله یو بل سره یو ځای شوه الله تبارک وتعالی ته انسان جوړ کړی نو د هغې نه جوړو نه شوې او ته چې پیدا کړې په دنیا کې او ته وایي زه دوباره ژوند نه منم نو تا ولې نشي راپاسولې تا به بیا راپاسئ نو ته دلته چې څنګه دنیا کې جوړ کړې دا رنګې الله قادر دی په دې باندې چې تا دوباره راپاسئ او په خپله ورته د خپل رب اقرار کوي چې زما رب وپیژنه لیکن هو الله ربي لیکن زه چې ما دغه دی الله چې رب زما دی ولا اشرک بی ربی احدا ونی صدر کوم په خپل رب سره سوک زما د طرف نه اعلان واوړه دا ته چې کومې خبرې کوي دا خلاف ته شریعت نه او خلاف ته الله تبارک وتعالی د دین نه او د الله تبارک وتعالی د یو فیصله شوی سیز نه ته خلاف خبرې کوي زما د طرف نه اعلان واوړه چې زما رب چې کوم دی هغه الله تبارک وتعالی دی او زه د خپل رب سره چری هم سوک نی صدر کوم. وګوره الله تبارک وتعالی داسې دین دی چې د قرآن په تعلیماتو سره په تمام قرآن کې مونږ ته الله تبارک وتعالی د خپل وحدانیت مسله چې څنګه صفا او خسته بیان کړې ده داسې لا بل کتاب شته چې داسې بیان به وکړي او د هغې باوجود زمونږ په ملک کې خلک ځان ته مسلمانان وایي او زیبا او د الله تبارک وتعالی سره به نور خلک کیسه داران کوي چا چې کوم نه چاله د الله تبارک وتعالی صفات ورکړي دي چا پیر له ورکړي دي چا قبر له ورکړي دي چا چې کوم نه جنات له ورکړي دي چا چې کوم نه بزرګانو له او اولیاء کرامو له ورکړي دي چا چې کوم نه پیغمبرانو له دغه اختیارات ورکړي دي د الله تبارک وتعالی دی ورته وایي زه د الله سره هیڅ څوک نه صدر کوم دا الله چې کوم صفاتونه دي، دا الله چې کوم بندگی کول دي، دا الله تبارک وتعالى د وحدانیت چې کوم مسله ده، پاره یې کې زدا الله سره هیڅوک نه شریکوم. ان الذين امنوا يكننا كسان چې ایمان راوړ دي او عمل الصالحات او عمل کینې کو مطابق ته شریعت، ان لا نضيع اجر من غنزایکو اجر من احسن عملا، دا غچا چې خپل عمل کوي، اولئک لهم جنات عدن، دا کسان دی لرا باغچی د امشګری دي، تجری من تحتهم الانهار، چروانی بوی د لاندې دینه ولی، یحلون فیها، کالیدار بکړی شي پدې کې، من آساورا د باوگانونا، من ذهب د سرو زرو، ویلبسون ثیابا خضرا، او غندی با کپڑی شنی، من سندس د نرو ریخمونا، ویستبرقین، او د غټو ریخمونا، متکین فیها علی الارائک، تکیاگانی بیوالی پدی که پپا لنگونو مانده، نعمت ثوابو سخیست بدل دا، وحسنت مرتفقا وخیست دی منزل، ودرب لهم مثلا، بیان کدیت مثال رجلین دی دو تنو سڑو، جعلنا لأحدهما چه گرزولی و منگا دی یود دی دوارونا، جنتین دو باغی چه، من اعناب دنگرونا وحففنا هما بنخلین، او چاپیر کړي غیر چاپیرا د دینا دواړو طرف ار طرف ته کجوري وي، او پټکړي موږ دی لر دی باغی چې لر په کجورو باندې، وجعلنا بینهما زرعا، او ګرځولي موږ په منځ د دې کې فصل، کلت الجنتین دا دواړه باغونه چیو، اتت اکلها ورکو به میوی د دې، ورکو به خوراک د دې، ولم تظلم منه شیئا، او کمی بینک او د دین زره بر، وفجرنا خلالهما نهرا، او بیولو من په منځ د دې کې نه، او بیولو من په منځ د دې کې نهر، وکال له ثمر، او دې باغ لره میوه، فقال لصاحبين، او دې خپل ملګری ته، وهو يحاوره، او د خبرې اړولې خبرې کولې د سره، انا اکثر منک، چې زیات اند تا نه، د تکبر په شکل کې ورته وي، مالن په مال، واعز نفرا، او عزتمند په ډله باندې، ودخل جنته، داخل شه دی خپل باغ ته، وهو ظالم لنفسه، او دی ظلم کوونکی او په خپل ځان باندې، قال ما اظن، نو ویده زه ګمان نه کوم، ان تبید هذه ابدا، چې تباه به شي دا همیشه، وما اظن الساعه، او زه ګمان نه کوم د قیامت قائمه، د قائمېدو، ولئن رددت، که چېرې زه واپس شم الی ربی خپل رب ته، لأجدن خيرا منها منقلبا، وبمما وراد دين زيد اوريد، قال له صاحبه ادت ملغري دد، وهو يحاوره، او د خبر يقول دد سرا، اكفرت بالذي خلقك، ايات انكاري شوي كفر ديو کو پاغزاد پاني چ پیدا کړي تالرا، من تراب اند خورنا، ثم من نطفه بياد ساس کی دمناینا، ثم سواك رجلا، بي برابر کړي تالرا سړي، لكنه هو الله ربي، لكنه هو الله ربي، لكن زچما داده الله ربي چې رب زما دي، ولا اشرك بربي احد، او نيز دار کوم د خپل رب سره هیڅوک.